Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Oh nee, alweer verkoudheid of hooikoorts. Probeer Nasofree, een natuurlijk middel wat je neus reinigt. Je hebt meteen weer lucht. Je kunt Nasofree gewoon altijd blijven gebruiken. Eindelijk een schone neus met meer lucht en een goed gevoel. Ga snel naar nasofree.nl. Nasofree is een medisch hulpmiddel. Cultuur. Een groot woord, maar... Cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons... En we geven het door. Op straat, in de cafés. In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En AfroTros... De omroep voor ons. NPO Radio 1. NTR. Hij is de jongste acteur ooit die een gouden kalf in de wacht wist te slepen. Nu speelt hij de hoofdrol in Goodbye Stranger, waarin playlistcurator Paul begint te twijfelen aan het perfecte plaatje als hij zijn internationale carrière in gevaar ziet komen. Hier is Martijn Lakemeijer. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Ja, Martijn, ik vind het ontzettend leuk dat je hier bent in de Kunststofstudio. En het lijkt me alleen wel wonderlijk... Ja, dit gesprek zou ik met elke acteur kunnen voeren, maar ik leg het nu even aan jou voor. Je bent natuurlijk in zo'n film die dan nu te zien is... Je bent een eigenlijk maar een heel klein radartje in het geheel. Ja. En niet eens het radartje wat alles bepaalt, zou ik maar zeggen. Nee. En toch moet jij nu steeds overal het verhaal van die film vertellen... en wat je ervan vindt en hoe het zit enzovoort. Ja. Heeft dat ook iets ongemakkelijks af en toe? Ja, soms wel. Ja. Soms merk je dat je wel vragen aan het beantwoorden bent... die eigenlijk helemaal niet voor jou bedoeld zijn. Of dat je denkt, van ja, dat moet je nou eigenlijk aan de schrijver... of aan de regisseur of aan een van de van makers... de producent, een van de producenten aan de lichtman. Ja. Maar dan word jij een beetje naar voren geschoven... om de vertegenwoordiger te zijn. Ja. Of zoiets. Dus dat is soms wel ongemakkelijk, ja. Ja. Ja. Ik interviewde ooit Frans Bromet... die ook veel als cameraman bij films heeft gewerkt. Die zei van ja, film is als geen andere kunstvorm echt een product van iedereen samen. Ja, ja. Waarin zelfs de regisseur of de scenarist... eigenlijk niet eens de bovenstaande zijn. Nee. Maar gewoon een amalgaam van alles. Ja. Van iedereen bij elkaar. Ja, dat maakt het ook leuk. Dat het is echt een team effort. En dat is alsof ik het laatst met iemand zo over voorbereiding. En dat je zo allerlei dingen kan verzinnen... hoe je wil voorbereiden of... wat je dan ervoor nodig zou hebben of zo om een bepaalde scène te spelen. Maar als jij op set aankomt, dan blijkt alles anders dan je had bedacht. En dan het werkt niet zo dat je dan kan zeggen van ik heb dit nodig en ik heb dat nodig. En, en ik heb dit voorbereid op de studeerkamer. En zo moet het lopen. Het loopt altijd anders. Dus en daar moet je gewoon mee dealen. Ja. Dus en daar is iedereen op de set en elke radartje dus een onderdeel van. Ja, precies. Want ik interviewde dus ook ooit Dana Negustan, jou wel bekend, regisseur van Hollands Hoop onder andere. Mm-hmm. Die zei van op de set, dat zei ze natuurlijk ook de regisseur, het is de hele tijd beslissingen nemen. Gewoon de hele tijd beslissingen. Ja. Alles de hele tijd. Oké, doen we dat zo, doen we dat zo, doen we dat zo. Ja. Dat is voor jou dus eigenlijk ook een beetje zo. Nou nee, ja, ik ben blij dat ik als ja, acteur goed, daar niet zoveel beslissingen hoef te nemen. Je hoeft niet de definitieve beslissing te nemen, maar het is wel zo dat eigenlijk van tevoren kan je het niet helemaal voorbereiden. Maar je moet daar gewoon heen gaan, je tekst kennen, neem ik aan, weten wat er in het script staat. Ja. En dan moet het toch on the spot met al die mensen en de regisseur die het de beslissingen neemt. En iedereen die aan dingen aan het doen is, moet het gewoon gebeuren. Ja. Hou je van het proces? Ja. Het proces leren kennen is ook een proces. Dus ja, zeg maar, 10 jaar geleden vloog je dat op een andere manier aan dan nu. Dus daar ga je steeds wel anders mee om. Maar ja, ik vind dat wel een heel fijn proces. En je werkt natuurlijk steeds met andere mensen. Dus je vangt steeds weer nieuwe dingen op, nieuwe kennis. Maar ja, dat is ik heb zo denk ik een beetje geleerd dat... Dat je je goed genoeg moet voorbereiden om dingen los te kunnen laten. Zeg maar. Ja, precies. Dat je niet als een totale onbenul daar op die set verschijnt. Nee. Maar dat je vervolgens ook bereid bent om alles weer overboord te gooien en het anders, anders te doen. Ja. En vind je dat je eigenlijk genoeg kwijt kan van jezelf dan in dat hele proces, waar zoveel externe factoren een rol spelen? Ja hoor. Ja. Het is wel bevredigend. Ja. Ja. Ja. Ja. Hey, en als je nou dan toch, want je zit hier toch om die film Goodbye Stranger, ja, te promoten of over te vertellen. Of in ieder geval aan de wereld duidelijk te maken dat hij er is. Ja. Hoe zou je hem verkopen? Wat voor film is het? Ja, ik heb hem gezien, maar goed, kan het ook doen. Maar ik vraag het even aan jou. Nou, het is wel een unieke film in zijn soort, als je het hebt over energie of zo, kleur, bepaald tempo, maar oh, het is Amsterdam in de zomer, Tour de Max. Het is een extreem modern verhaal over een jongen die zich midden in de rat race bevindt. Dus het is wel een heel, denk voor een jong publiek, voornamelijk bedoeld. Maar we hebben ook een viewing gehad op het Nederlands Filmfestival in september. Ja, voor leden van BNNVARA. En dat waren voornamelijk wat oudere generaties mensen. En die vingen het wel heel goed op, moet ik zeggen ook. Dus die begrepen ook wel heel goed waar het over ging. Die hebben ook ooit in een rat race gezeten. Exact, ja. Dus ja. In die zin die is het dus wel weer een heel universeel onderwerp. Ja, ja, ja. En welke rat race wordt er behandeld in Goodbye Stranger? Een jongen? Een jongen. Door jou gespeeld? Ja, zeker. Ja. Ja, een playlist curator bij een muziekstreamer die, in ieder geval gelooft dat de sky the limit is en gewoon alles wil bereiken wat er te bereiken valt in het leven. En dat is denk ik waar heel veel, ja, ik vertel het vanuit mijn perspectief. Dus ja. Ik kan me ook heel erg inleven in gewoon de jongere generatie. Ik denk dat dat gewoon heel herkenbaar is. Dat je denkt dat alles mogelijk is. En dat je gewoon alles uit het leven wil halen. Tot je misschien op een bepaald punt komt. Dat je begint af te vragen waar je echt gelukkig van wordt. Zo. Dat is wel waar Goodbye Stranger over gaat. Zou dat specifiek zijn voor twintigers? Zou ik zeggen, twintigers van nu? Of zouden twintigers van 30 jaar geleden ook toch min of meer met dezelfde dingen hebben geworsteld? In zekere mate ook, denk ik. Maar ik denk dat wat bij onze generatie heel erg van invloed is social media. Wij zitten de hele dag op onze telefoon te kijken naar levens van andere mensen, waarin ze waarschijnlijk alleen maar de beste kant laten zien. En daar kun je wel redelijk onzeker van worden. En dus denken dat je dat ook, dat je ook zo hard moet gaan of je best moet dus doen. Dus dat je ook pas het gevoel hebt dat je misschien echt dingen hebt gedaan als je ze ook gedeeld hebt weer met al die mensen vervolgens. Ja, dat ook. Dat je ook de hele tijd kont moet doen van al je eigen belevenissen. Ja, nou ja, ja, goed. Dat is dus een beetje een soort konijnenhol waar je dan, social media hol waar je dan in terecht komt. Maar dat heeft daar wel invloed op, denk ik. Ja, precies. Dat bepaalt gewoon een beetje het ritme en de teneur van hoe jullie met elkaar omgaan. Jullie. Ja, nou ja, het is wel jouw generatie. Ja, ik ben stok oud. Ja, ja, jij hebt geen social media. Zeker wel. Nee, maar goed, jij zegt, jij beweert dat het voor twintigers specifiek is. Voor mijn generatie kan ik hem er goed in inleven. Dus ik denk dat wij jonge mensen daar wel een bepaalde balans nog in moeten vinden. Of zo, ik denk eerlijk gezegd dat inderdaad, je zegt net smalend, dat jij hebt geen social media. Ik denk dat dat voor iedereen geldt. Ja. Hoe we balans daarin moeten vinden. Ja, social media aan zich moet ja, zeker. Veel balans. Ik ben daar ook vinden, zeer, zeer erg slachtoffer van. Ja. Om van mijn kinderen maar te zwijgen. Ja. En dat is natuurlijk met pijn in mijn hart dat ik dat zie. Ja. Maar dat je inderdaad afvraagt van misschien dat we over 50 jaar wel denken van we waren krankzinnig in die tijd dat we dit allemaal zomaar ons leven lieten overnemen. Ja. Ja, of we zijn dan helemaal van die soort batterijen uit de Matrix geworden. Helemaal willoze wezens geworden. Ik ben razend benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja. Maar dat is een beetje het gevoel wat in die film zit. Je wordt geleefd door een soort pulserende stroom waar je in mee moet. Ja. En alles moet verder en harder en beter. Ja, en, bewijsdrang. Ja. Mijn favoriete scène uit de film is een restaurantscène waarin hij met zijn vriendin en zijn ouders aan tafel zit. Waarin op een gegeven moment zijn promotie ter sprake komt. Zijn mogelijke promotie naar Londen. En daarin vraagt zijn moeder, maar is dat dan wel de juiste stap? En hij zit daar zoiets van, ja, wat moet ik anders? Ja. En zij is gewoon het vragen van, ja, maar ben je gelukkig? En hij snapt dat niet. En hij vraagt gewoon van, ja, wat, ja, moet ik gaan stilstaan dan? Of wat, hij ziet gewoon geen andere optie. Nee, dit is gewoon... Dus hij moet gewoon nog tot dat inzicht komen of zo. Ja, ja, en het ding is dat, de enige optie is. De wal het schip een beetje keert. Omdat die promotie die hij dreigde gaan maken... ineens op de tocht komt te staan. Ja. Dat is eigenlijk het figuurlijke en het letterlijke... is dat hij gewoon van zijn fiets gereden wordt. Dus dat hij tot stilstand gebracht wordt. Ja, ja. Ja, ja. Dus dat is dus zowel in het letterlijke als in het figuurlijke... stagneert dat ineens. En... Ja. Ja, raakt hij in een soort kleine identiteitscrisis eigenlijk. Hij heeft zo ook zonder de film al te veel te verklappen... maar een wond aan zijn pols door de val op zijn fiets... die gedurende de film steeds pijnlijker en heftiger wordt. Dat is natuurlijk ook een beetje een metafoor voor de chaos in zijn hoofd. Ja, kon je je makkelijk verhouden tot deze jongen? Nou, in eerste instantie wel in de zin van dat hij... dat het echt over een import Amsterdammer gaat. Over een jongen uit West-Friesland die in Amsterdam is gaan wonen. En daar zich in die strijd om erkenning mengt, zeg maar. En dat was ik ook in zekere zin. Ik woon nu in Rotterdam, maar toen ik nog in Amsterdam woonde... kon ik me daar heel erg in herkennen. Opgegroeid in een in Zwijndrecht... richting Rotterdam is dat. Dus dat was voor mij herkenbaar, zeg maar. Gewoon zo in de stad terechtkomen en opeens alle mogelijkheden en opties voorzien. En veel mensen ontmoeten, geïnspireerd raken, et cetera, et cetera. En tegelijkertijd bijna verlamd door de keuzes. Of ja. Een soort van. Ja, eigenlijk wel. Ja. Het is veel. Ja. Dus is dat in Rotterdam wezenlijk anders voor je, waar je nu woont? In mijn beleving wel, ja. Omdat het toch dichter bij Zwijndrecht is. dat onder andere. Ja, misschien wel. Ja, dichter bij familie, dat zeker. Maar ook omdat veel van de filmwereld speelt zich natuurlijk gewoon af in Amsterdam. Ja, dus daar zit je ook wel echt een beetje in het midden van die storm. En voor mij voelt het als ik... Dus voor jouw beroepsgroep, als je havenbaron wil worden... zal het in Rotterdam wel heftiger zijn. Maar voor jouw beroepsgroep precies. Is het in Rotterdam toch wat verder weg van alles. Ja. En los daarvan is het een hele leuke stad ook. Rotterdam. Dus ik voel me daar ook gewoon heel erg thuis. Leuk om te horen. Ja. Hey, en Martijn, jouw carrière heeft natuurlijk ook wel iets ongelooflijks... hoe die is verlopen. Namelijk dat je... zo jong, zo argeloos, ook maar in dat diepe bent gegooid. Ja. Dat is toch iets krankzinnigs wat jij hebt meegemaakt. Ja. Je speelde in Oorlogswinter. Amper ervaring met acteur. Nee, je had Groep 8 musical gedaan. Ja, precies. En je had even bij het wel. Hofpleintheater had je gespeeld. Een paar weken. Ja. Wat is dat trouwens voor een legendarische plek, dat Hofpleintheater? Ja, zijn er acteurs uit de regio Rotterdam die niet begonnen zijn in het Hofpleintheater? Goeie vraag. Niet veel, denk ik. Goeie vraag. Ik weet het niet. Maar dat Hofpleintheater is iets... Nou ja, Jeugdtheaterschool Hofplein is wel een plek waar je voor jonge kinderen uit de regio Rotterdam... Ja. Die daar hun creatieve ei kwijt kunnen als je het leuk vindt om op het toneel te staan en te zingen en te dansen en wat dan ook. Dus het is wel een begrip, ja. En had je echt het idee dat de manier was waarop je creatieve ei kwijt wilde? Nou, niet zozeer dat ik heel nodig dat ei kwijt moest of zo. Maar ik wist gewoon dat ik dat leuk vond om te doen. En zodoende ging ik gewoon elke vrijdagmiddag naar toneelles. Maar ja, ik zeg dus een enkele weken. Want toen ik 14 was... ging ik naar die school toe en 5 weken later ging ik op auditie voor Oorlogswinter. Dus je was nog niet echt geworteld in het Hofpleintheater. Nee, dat niet. Nee, ik heb vrij weinig hoeken van het gebouw gezien, moet ik zeggen. Maar, ja. En ben je er toen ook eigenlijk weer mee gestopt? Ja. Ja? Ja. Oké, dus het was een hele korte aanloop. Het was een hele korte aanloop. Naar je auditie voor Oorlogswinter. Ja, dank nog daarvoor aan de receptionisten die voorstelden om mijn naam op de lijst te zetten voor de auditie van Oorlogswinter. Want die stelde dat voor? Nou, nee, er lag een papiertje als je het leuk vond om je aan te melden voor een auditie of mee te doen. En ze zochten naar jongens tussen de 12 en de 16 jaar. En dat was ik dus, zo is dat een beetje gekomen. Ja. En ben je haar daar echt dankbaar voor? Zie je dit als een belangrijke en positieve wending in je leven? Dat gebeurd is? Ja, 100%. Ja? Ja. Ja. ja, er is wel een periode geweest dat ik mezelf afvroeg of het wel echt was wat ik voor altijd wilde doen. Omdat het een beetje zo gebeurd is. En het misschien niet echt voelde als een hele autonome keuze op een bepaald moment. Niet dat ik het ooit met tegenzin heb gedaan, maar gewoon ja, toch om het gevoel te hebben dat je echt zelf heel erg ergens voor kiest of zo. Zeg maar, rond mijn 19e heb ik een beetje zo'n periode gehad van is dit het wel? Maar antwoord daarop was ja. Is gewoon ja. Ja. Je voelt het wel als echt het goede wat je is overkomen. Ja. En hoe is het? Je vertelt over hoe het is om op een filmset te komen en in een film terecht te komen. En nou, dat je je moet voorbereiden om te kunnen loslaten. En dat je daar ter plekke eigenlijk alle omstandigheden hun werk moet laten doen en dan daarop moet reageren. Ja. Nou, dat is allemaal wijsheid die je inderdaad de afgelopen jaren en jaren vergaard hebt. Maar je kwam daar als een kuikentje, kwam je daar op die filmset terecht. Ja. Onder Martin Koolhoven. Ja. Ook ja, een intense figuur. Hoe je het ook went of keert. Ja. Ja. Maar heel goed met jonge acteurs. Maar ik leunde wel echt onder andere op Martin en op Jorik van Wageningen, mijn tegenspeler, op andere acteurs. Ik had een chaperonne, hoe je dat dan met een chic woord noemt. Maar een soort begeleider. Ja, een vrouw die mij begeleidde als kinderbegeleider. Waar ik heel goed mee bevriend raakte. Dus dat waren natuurlijk wel allemaal mensen om me heen die mij heel erg lieten zien hoe het werkte en me gerust stelden. En was jij een jongen die je makkelijk in welke intimiderende situatie kon zetten en die zich dan makkelijk redde? Wat voor een kind was je? Ja, ik was denk ik een redelijk onbevangen jongen. Gewoon van mezelf. En ik denk ook dat een reden is waarom ze mij misschien voor die rol omdat het gecast, een rol omdat van het een onbevangen jongen was. Die iets heel traumatisch zou gaan meemaken. Ja. Ja. Ja, dus grappig genoeg, maar in het personage van Michiel in die film is coming of age. Ja. Hoe zeg je dat in het Nederlands? De coming of age. Coming of age. Ja. En ik came ook of age, zeggen. Zeg maar, tijdens het proces van die film maken. Dat was ook voor mij een soort groeispurt van volwassenwording in een hele korte periode. Dus dat ging zo heel gelijk op. Ik kan me herinneren dat ik echt tijdens de opnames van de film de baard in mijn keel kreeg. En dat aan het einde van de opnames ik ineens een veel zwaardere stem had dan in het begin van de opnames. Is die gewoon analogisch opgenomen? Nee, zeker niet. Dus alles moest nagesynchroniseerd worden. Echt waar? Ja. Dus dat waren zo twee processen die heel gelijk opgingen. Maar nee, ik ging er heel onbevangen in. Ik had geen idee waar ik aan begon. En heb je daar nog scherpe herinneringen aan die tijd? Ja, zeker. Ja. Hoe hield je staande? Nou ja, wat ik zeg, met hulp? Met hulp natuurlijk wel van de mensen om me heen en van mijn ouders. Natuurlijk, die me de vrijheid en het vertrouwen gaven om dat te doen. Want dat is ook niet niks, denk ik, dat je zoon van 14 zomaar met een filmcrew meestuur naar Litouwen, waar we dat opnamen. Dus dat, ja, al die dingen samen. En ik zat denk ik gewoon zo in elkaar, of zo ben ik opgevoed, dat ik het allemaal een beetje op me af laat komen. Maar ik kan me wel heel goed herinneren dat ik echt strontzenuwachtig was voor de allereerste scène. Ik weet ook heel goed nog wat de allereerste scène was. Wat was de allereerste scène? Ja, dat hij zo voetstappen zet richting het hol van Jack. Dat hij zo zijn voetstappen aan het tellen is en op dat blaadje aan het kijken is. Ja. De piloot, ja. Die zegt 100 stappen naar het noorden, 50 stappen naar het westen of zoiets dergelijks. Dat gingen we. Dus ik was zo heel in het begin denk ik heel theatraal grote voetstappen aan het zetten door de bossen van Litouwen. En toen zei Martin van heel goed, we gaan door. Zo. Waar? En zo langzaam aan denk ik. Want dat was ook nog in Litouwen. Ja. Jezus Christus. Ja, ja, het was maar het was gewoon ook een jongensdroom. Het was gewoon een geweldig avontuur. Was het een jongensdroom? Was dit waar je van gedroomd had? Nou, ja, nee, niet op die manier. Maar in retrospectief was het wel een jongensdroom om mee te maken. Om weg weg te gaan van school, van je klasgenoten en met een groep volwassenen in het buitenland een film opnemen. Dat, zeg maar, dat is hoe ik het niet op die manier bewust meemaakte, maar is wel hoe ik het, denk ik, interpreteerde of zo. Ja. En had je veel gerepeteerd voor die film? Was er veel gerepeteerd? Ja. Ja. Oké, dus wil zeggen, op dat moment begon je te leren wat acteren was. Maar dat was natuurlijk eigenlijk tijdens de repetities al gebeurd. Dat je dat begon te leren. Ja. Ja, ik denk dat ik vooral ook heel erg leerde hoe een film wordt gemaakt of zo. Zeg maar, de hele vertaling van het maakproces naar wat uiteindelijk een film wordt, is natuurlijk heel anders. Dus al die kleine snippertjes die je opneemt en dat gedoe en dat er catering is en alles door elkaar en een soort chaos waar je in staat te opereren. Ja. En dan een paar maanden later zie je ineens een heel afgewerkt verhaal waar er niks meer van terug te zien is. Ja. Al die rommel. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Dat begon je te leren. Ja. En wanneer leerde je het acteren dan? Tijdens je repetities? Ja, weet ik. Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Je deed het gewoon. Ja. Ja, eigenlijk wel. Hoe doe je dat? Want je leest dan zo'n script. En dan vormt dat personage zich een beetje in je hoofd, denk ik. Heb je daar, denk je daar diep over na? Of? Ik vind het zo moeilijk om daar, zeg maar, om daar iets over te zeggen, want het is ten eerste zo lang geleden en ik was gewoon heel jong. En ja. Dus ik weet gewoon niet zo goed hoe ik daar, ja, wat ik zei, ik was echt een best wel een onbevangen iemand. Dus ik had helemaal geen methode of ik had geen techniek of ik had geen, ik had niet van tevoren bedacht, oh, ik ga dit op deze en deze manier doen. Ik zat daar gewoon in die repetitieruimte met dat script en We deden gewoon wat er moest gebeuren. Ik weet niet zo goed hoe ik dat anders moet omschrijven. Maar dan dat ik het gewoon op me af liet komen. Ja. Vind je dat bijna, word er bijna zenuwachtig van als je daaraan terugdenkt? Je wordt een beetje bijna ongemakkelijk van als je het moet uitleggen. Nee, ik vind het gewoon oprecht heel lastig om daar woorden aan te geven hoe ik dat aanpakte. Omdat het gewoon zo uit het niets gebeurde. Omdat ik in een wereld terechtkwam waar ik totaal niet mee bekend was. Dus dat kan je denk ik op zo'n manier helemaal niet anders aanpakken dan het maar gewoon op je laten komen. Ja. En je zei, Martin Koolhoof is heel goed met jonge acteurs. Ja. Hij deed dat dus goed, jou begeleiden. Ja, hij liet mij ook heel erg vrij vooral. Dus hij gaf me daarmee heel erg het vertrouwen. Ja, ja. En is die basis van wat je toen kon, hè? Want je hebt die rol fantastisch gespeeld en daarna je geweldige carrière gebouwd die je nu, of ben je aan het bouwen. En je hebt nu natuurlijk wel meer techniek en meer idee van wat je aan het doen bent en meer begrip van hoe het werkt. Maar is de kern in essentie nog hetzelfde van wat je toen deed? Of heeft het er eigenlijk niks meer mee te maken? Ja, nee, voor een groot deel blijft het wel een gevoelskwestie, zoals dat toen eigenlijk ook was. Ja. Dus het is niet dat nu elke handeling en elke stap uitgemeten is. Dat is het helemaal. Dat hoop ik ook dat het nooit wordt. Want juist die onvoorspelbaarheid is interessant, denk ik. Ben je wel eens verbaasd als je jezelf terugziet? Ja, maar niet meestal niet op een positieve manier. Wat bedoel je met verbaasd? Nou, dat je denkt van, Jezus, wat doe ik daar nou? Of... Oh ja. Ja. Ja, zeker. Ja, ja. Er zijn redelijk veel dingen waar ik me niet bewust van ben. Ja. Ja, het grappige is namelijk dat je namelijk wel echt een goede acteur bent. In tegenstelling tot een heleboel andere mensen die ik vaak zie die geen goede acteur zijn. En, ik denk dat, en dat was je al vanaf het eerste moment. Dus dat is blijkbaar iets wat je gewoon in je hebt. Zoals sommige mensen muziekinstrumenten heel makkelijk leren spelen, zou ik maar zeggen. En dat is, ik kan me voorstellen dat je dat zelf ook best wel verbaasd vindt. Ik van dat ziet er toch heel overtuigend uit. Terwijl, ja. Oh nee, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik ben gewoon met de meest domme dingen bezig als ik naar mezelf kijk. Maar gewoon puur. Ja, het is gewoon alle onzekere stemmetjes in je hoofd die gaan praten op het moment dat je naar jezelf kijkt. Ja, ja. Die heb je ook wel, die stemmetjes. Ja. Is het dan wel... Wat is dan... Het leuke is dan gewoon het doen, het maken. Ja. En het terugkijken is gewoon een marteling. Tenminste. Ja, marteling is overdreven. Maar terugkijken is ook een leerproces wel. Je leert natuurlijk ook van naar jezelf kijken. Maar het is niet per se leuk. Nee. En daarom is het ook een leerproces. Ja. maar... Nee, zeker. Het maken en het doen. En zo probeer ik het ook altijd tegen mezelf te zeggen van... Als je een film aan het maken bent en aan het repeteren en discussies aan het voeren met elkaar van wat is de essentie van deze scène, waar moet het over gaan, dergelijke. Dat is het meest interessant. En daar ben je echt iets aan het creëren, ja, met elkaar. Ja. En op het moment dat die film af is, dan wordt het ineens zo van het publiek. En dan mag iedereen er wat van vinden. Ja. En dan moet je naar die première. En dan worden er recensies over geschreven. En dan is het altijd van, oh kijk deze recensie. En die zegt dit over die film. En dan probeer ik altijd hetzelfde. Ja, daar gaat het. Uiteindelijk gaat het ook. Het niet over. Ja, deels wel zo. Je wil natuurlijk dat mensen het leuk vinden. Ja. En wat moet je anders doen dan met een film of een nummer dan dat iemand er iets van vindt. Ja. Maar voor mij gaat het wel echt over het proces. Gewoon, ja. Ik snap het. Ja. Oké, Martijn, we gaan dit heel even op ons in laten werken. Okay. Al deze fantastische dingen die er gezegd zijn. Maar dan luisteren we ook even, terwijl we het op ons in laten werken, naar het wereldnieuws, door ons gebracht door Jeroen van Kan. NPO Radio 1. In de Dominicaanse Republiek is een 47-jarige Nederlander opgepakt op verdenking van drugshandel. Hij wordt gezien als een belangrijke speler in een internationaal drugsnetwerk waar ook Ridwan Taghi lid van zou zijn geweest. In het landisch gestel van een KLM-toestel dat vandaag op Schiphol landde is het lichaam van een verstekeling gevonden, meldt NH Nieuws. Over zijn identiteit is nog niets bekend en ook is onduidelijk op welk vliegveld die aan boord is geklommen. Het toestel maakte meerdere tussenstops en was onderweg naar Canada. Waarschijnlijk is de man overleden als gevolg van onderkoeling. Er komt een onderzoek naar de Britse premier Sunak vanwege mogelijke belangenverstrengeling. Vorige maand kondigde de regering aan dat er gratis kinderopvang, dat die sterk wordt uitgebreid. De vrouw van Sunak heeft aandelen in een kinderopvangbedrijf, waardoor ze mogelijk baat heeft bij de regeling. Onderzoek wordt uitgevoerd door een parlementscommissie. Bevers die graven in rivierdijken vormen een groot risico voor de bescherming tegen het water. Dat zeggen deskundigen in het blad van het Nederlands Instituut voor Biologie. Voor als ze opduiken in lagere delen van ons land, zouden ze volgens de experts meteen weggehaald moeten worden. Deskundigen noemen ook afschieten als een van de mogelijkheden. ANWB Verkeersinformatie. Met nog file op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Na een aanrijding bij Amstelveen Stadshart. 3 kilometer met een kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht. En de linkerrijstrook van de A44 is dicht vanuit Amsterdam naar Den Haag. Na een aanrijding bij Wassenaar Centrum. 3 kilometer file daar met 20 minuten vertraging. Kunststof. Ja, en ik zit hier nog steeds naar Martijn Luikenmaer, die nu een beetje begint te lachen. Ja, omdat jij begint te lachen. Omdat ik begin te lachen. Ja, dat is gewoon uit vriendelijkheid dat ik lach. Nee, maar ja, dan lach je uit vriendelijkheid. Ja. Nou, we zitten hier heel vriendelijk naar elkaar te lachen. En te praten over zijn hele leven en zijn acteercarrière. Die begon bij Oorlogswinter. Ja, ik hoop dat de mensen nog luisteren. Want je moet het maar interessant vinden ook. Ja, maar dat geldt voor alles wat er op de radio is. Ja, dat is waar. Toch? Ja, dat is waar. Ja, maar dit is weer het koor van onzekere stemmetjes in je hoofd die nu weer zitten zeggen van wie boeit dit in godsnaam? Mooi bruggetje. Dit oude hoer over dit verre verleden. Kan ik me zomaar voorstellen, ja. Ja, ja, het grappige is, Martijn, je speelt dus nu in de film Goodbye Stranger, een flitsende film over een paar zeer zomerse dagen in Amsterdam en een playlist curator van een Spotify-achtige streamingdienst die een promotie dreigt te gaan maken naar Londen, dat allemaal in gevaar ziet komen en acuut in een identiteitscrisis raakt. Je zou zeggen, jongen, zijn er geen grotere problemen. Maar dat is in het leven van de twintiger zijn dit gewoon hele erge acute problemen. Ja. En daar weet Martijn alles van. En ik vroeg me dus af, want je was laatst ook in het nieuws omdat je Willem-Alexander gaat spelen in een serie die heet Maxima. Klopt. Of die gaat over Maxima voor Videoland. Ja. En je bent veel ondervraagd over Willem-Alexander, wat vind je van hem en het koninkrijk. Maar eigenlijk Martijn, want na die film Oorlogswinter won je een gouden kalf en was het overduidelijk dat je acteur moest worden. En je ging naar de toneelacademie. En je kwam eigenlijk in een situatie terecht waarin je vond dat je, waarin je af ging vragen, is dit nou echt wat ik wil eigenlijk? Of heeft het lot mij gewoon in deze richting geduwd? Ja. Toch? Ja, dat is wel een beetje wat er gebeurde, ja. Ja. Nou, zo er een parallel is met Willem-Alexander, is het natuurlijk deze. Ja, maar nou, dat is wel een, het is wel een heel ander verhaal natuurlijk. Want ik ben vrij om te kiezen wat ik wil. Nou ja, en ik had de vrijheid jij bent om... Je bent vrijer om te kiezen wat je wil dan hij. Ja. Maar toch moet jij het meer dan, toch ook een beetje gevoeld hebben... dat je gewoon in een... Dat is zoiets van, nou, jij kan acteren. Je hebt een gouden kalf gewonnen, je bent 15 jaar. Ja, dan is het bijna een soort wet van mede en persen geworden... dat je dan door moet in die... In dat met je. Nou, nee. Zo, of zo nee. Is het nooit gevoeld? Nee. Hoe voelde die eigen keuze kwestie van jou dan? Want dat is wel iets waar je op een gegeven moment tegenaan liep. Nou ja, het voelde als dat ik op een gegeven moment op mijn 17e auditie deed voor de toneelacademie in Maastricht. En eigenlijk niet zo goed wist, zeg maar, voordat iemand aan mij voorstelde... dat ik auditie moest gaan doen voor de toneelacademie van Maastricht... had ik daar nog nooit van gehoord. Maar het was niet, dat waren niet dingen die helemaal vanuit mezelf kwamen... om te bedenken van, dit is de vervolgstap. Nee, dat was eigenlijk net zoals die lijst die er bij het Hofpleintheater lag... om auditie te doen voor Oorlogswinter. Was die toneelacademie van Maastricht net zoiets. Van, ja, kind of, ja. Dus, maar goed, dat was dan waarschijnlijk wel de juiste vervolgstap. Dus ben ik dat maar gaan doen. Maar zo kwam ik langzamerhand steeds verder terecht in die vraag van... is dit eigenlijk wel allemaal mijn keuze? Dus in die zin snap ik de parallel die je maakt. En had ik heel erg de behoefte om een eigen keuze te maken. En dat was op dat moment stoppen met de toneelschool. Ja, wat heerlijk dat jij inderdaad veel meer dan Willem... Nou, Willem Alexander zou ook die keuze kunnen maken. Of had die keuze ook kunnen maken. Maar toch inderdaad wel nog met veel meer... Die had wel wat meer mensen, geboeid denk ik, dan jij. Ja, dat denk ik wel, ja. Dus je prijst jezelf gelukkig dat je die keuze hebt kunnen maken. Ja, in dat opzicht wel, ja. En toen ging je snowboarden in Canada. Juist, je bent goed op de hoogte. Nou, dat is niet zo heel moeilijk. Ik heb je 6 interviews verteld. Dus... Ben ik ook heel trots op. Ja, zeker. Dat snap ik. Nee, maar dat is ook een goed verhaal. Maar voelde dat als een alsof je iemand nog teleurstelde toen je dat ging doen? Of als iets van dat je onder sociale druk aan het ontworstelen was? Ja, het was wel een beslissing die ik niet met een heleboel mensen uit mijn omgeving had overlegd. Dus er waren wel een aantal mensen... behoorlijk verbaasd dat ik die keuze maakte, ja. Waaronder mijn ouders. Sorry nog. Hoe reageerde je daarop? Nou ja, verbaasd en teleurgesteld, maar niet... Echt teleurgesteld? Niet echt teleurgesteld, nee. Mijn ouders zijn altijd supportive geweest. Gewoon verbaasd dat ik het er niet over had gehad met ze. Want dat kan ik altijd doen. Dus ze waren verbaasd, dat was het, ja. Maar ja, ik wilde gewoon heel graag snowboarden. Was je in een crisis toen je die keuze maakte? Nou, dat is een beetje een groot woord, denk ik. Het was meer een proces. Waarbij je meer en meer voelde dat je daar in Maastricht... eigenlijk niet iets aan het doen was wat je per se heel graag wilde. Ja, en dat was op dat moment ook zo. Kijk, de toneelacademie is best wel een intense opleiding. In de zin van, het is een hele praktische opleiding... waar de docenten je echt een beetje proberen te kneden... En je bewust te maken van je stem en je motoriek en dat soort dingen. En als je er niet echt voor open staat om daar bewust van te worden... om daar dan vervolgens iets mee te kunnen... Of op wat voor manier dan ook te leren, dan heeft die opleiding geen zin. En ik stond daar niet voor open, want ik zat met allerlei andere vragen in mijn hoofd. Wat dan? Nou ja, of ik dat wel wilde. Zo uitte zich dat, zeg maar. Dus dat ik die vragen had, uitte zich in het feit dat ik recalcitrant werd in de lessen op de toneelacademie. Hoe werd dat gewaardeerd? Nou ja, niet, want ik was natuurlijk eigenlijk een soort obstakel voor mijn klasgenoten... die er wel vol voor wilden gaan. En, misschien ook ingewikkeld, omdat je dan ook al iemand was met een cv die daar binnenkwam... en een prijs en een soort carrière al een beetje gemaakt. Ja, en dan was je ook nog eens heel obstinaat en niet meewerkend in die klas. Ja, gewoon heel irritant eigenlijk. Ja. Ja, dus dat was gewoon, ik was eigenlijk denk ik gewoon te vroeg. Dat was ook niet zo geliefd daar, daardoor? Nou, ik had geen vijanden of zo. Ik was heel goed met mijn klasgenoten. En op sommige punten vonden zij het ook wel heel herkenbaar. Veel mensen hebben het moeilijk in het begin van de opleiding van de toneelacademie. Omdat je omdat iedereen zich afvraagt, wat zijn we in hemelsnaam aan het doen? Mm-hmm. Je begrijpt op dat moment helemaal niet het idee achter bepaalde lessen. Dus het was niet dat ik letterlijk een obstakel was, of dat iedereen bewust in de weg zat of zo. Maar het was niet je leukste periode. Nee, het was voor mij niet de leukste periode. Nee, maar ook in hoe je was het niet je leukste periode. Nee, ik denk het ook niet. Nee. En was het misschien zo dat je deep down ook bang was dat ze je misschien iets af zouden leren wat je als natuurtalent nou eenmaal kon? Ja, goede vraag. Weet ik niet of dat zo is. Nee, maar je sluit het niet uit. Ik sluit het niet uit. Maar ik heb het in ieder geval nooit op die manier gezegd of uitgesproken. Nee, dat snap ik. En ik kan me voorstellen dat op dat moment ook iets was wat je misschien op geen enkele manier bewust wist. Maar misschien voelde je wel aan van, ja, ik kan iets. Dat doe je. Je zei ook dat je gecast was omdat je een soort onbevangenheid had. Ja. Nou, misschien is dat behalve dat je onbevangen was omdat je pas 14 was en 15 toen die film maakte, is dat misschien ook iets wat gewoon in jou zit. Ja. Een soort onbevangenheid. En wat misschien ook hoort bij hoe je toneel speelt. En dat als je weet, als ze dan bij zo'n toneelschool, en zeker die in Maastricht, die echt best wel hard is, wat ik altijd begrepen heb, mm-hmm, daar gewoon keihard soort techniek en theorie in gaan pompen. Ja. Dat misschien ook iets bederft. Het zou kunnen dat ik daar een bepaalde angst voor had of iets wilde beschermen waarvan ik zelf ook niet zo goed wist wat het dan was of zo. Maar als je zo in de filmwereld belandt met een bepaald succes, dan word je daar misschien een soort van beschermend over, inderdaad. Maar wel onterecht, denk ik nu achteraf. Want ik ben er wel van overtuigd dat je alleen maar dingen kan opleveren, zo'n opleiding. Dus, nou, weet ik niet. Je hebt als autodidact nadelen, maar ook voordelen natuurlijk. Ja, zoals? Nou, dat het ook weer heel natuurlijk, dat je ook op geen enkele manier in een mal gegoten bent door een opleiding of door leraren of weet ik veel wat. Dat het ook heel erg van jezelf is wat je doet. En waarom is dat beter? Nou, ik zeg niet dat het per se beter is, maar het kan je wel ook onderscheiden. En het is ook wel weer wat heel erg bij jou hoort. Ja, maar ik denk ook dat het je wel heel, dat zo'n opleiding, wat de toneelacademie, mm-hmm, ook is natuurlijk, dat het je klaarstand voor toneel. Ja. En waar je ook heel veel theoretische les krijgt over, ja. Heb je het gevoel dat je het wel eens mist als je aan het spelen bent met collega's? Ik heb eigenlijk geen, Op een paradevoorstelling na heb ik eigenlijk geen toneelervaring. Nee, maar goed, filmacteren dus, leren natuurlijk, daar gaat het natuurlijk ook over. Hoe bedoel je? Nou ja, goed, heb je wel eens als je met andere acteurs werkt in films, ja, dat je denkt, ze hebben een soort gereedschap wat ik niet heb of wat ik mezelf heb moeten aanleren. Ja, de hele tijd heb ik dat. Ja? Ja, maar omdat iedereen heeft ander gereedschap. Dus geen één acteur hetzelfde. Dus elke keer een nieuwe zoektocht van hoe ga ik met jou communiceren? Hoe gaan we samen doen? En daar kom je dan tijdens de repetitie achter. Maar het is altijd anders. Ja. En iedere acteur heeft andere gereedschappen door alle ervaring die je hebt opgedaan. Mm-hmm. Inclusief een opleiding of niet. Of wat dan ook. Dus ja, je vraagt je altijd af van, wat gaat er dan in jouw hoofd om? Daar is niet één weg of één manier voor. Nee. Wat dus ook heel knap is van regisseurs, dat ze met meerdere acteurs moeten werken en met elke acteur een andere lijn van communicatie moeten hebben of zo, van hoe, ja, zij hun personage benaderen. Daar kijk ik altijd heel erg naar op, of ben ik van onder de indruk altijd als regisseurs dat goed kunnen. Maar voel je wel eens aanlopen tegen een gebrek aan gedegen opleiding? Je denkt, ik zou nu graag ergens op willen terug kunnen vallen wat ik gewoon niet heb gehad? Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik alles volledig onder controle had. Nee. In ieder geval. Nee. Maar ik heb ook nooit het gevoel gehad dat ik het niet kon. Nee, precies. Nee, dat is wel belangrijk. Je hebt nooit het gevoel gehad dat je het niet kon. Nee. Dat is toch iets ongelooflijks. Nou, ja, nee, dat, ja, misschien klinkt dat een beetje overmoedig eigenlijk. Maar Nou, nee, je zei het wel uit de grond. Ja, ja, ik heb het altijd. Ik kan er nu wel disclaimers bij gaan maken, maar ja. Beetje nuance is dat. Ja. Nee, ik denk dat ik het altijd graag genoeg heb gewild, ook om ergens te geloven dat ik het kon. Ja. Ja. Je bent bij Oorlogswinter heel goed bevriend geraakt met Jorik van Wageningen. Ja. Ja, tot op de dag van vandaag duurt die vriendschap, toch? Ja, zeker. Ja. Ja. Hoe, want hij is wel een stukje ouder. Hij was niet 15 toen hij in die film speelde. Nee, nee. Maar gewoon. Nee. Hij is gisteren 59 geworden. Hij is gisteren gefeliciteerd nog daarmee. En hoe oud ben jij, Martijn? Ik ben 29. Jij bent 29, dus ja. Er zit tot 30 jaar leeftijdsverschil zit daartussen. Ja. Hoe was dat meteen echt een vriendschap? Of was dat eerst meer gewoon een soort oom en een neefje? Nee, dat was echt vrij snel een vriendschap, ja. Jorik heeft mij echt een beetje onder zijn vleugels genomen als jong, onervaren iemand. En mij veel geleerd over films, maar ook over het vak en hoe de filmwereld werkt in Nederland. Ik heb en wat veel... is hij voor iemand? Nou ja, fantastische acteur in de eerste plaats. Ja, dat uiteraard. Daar kwam ik pas achter nadat ik bevriend met hem was. Ja. maar dat was hij natuurlijk al lang. En voor mij, hij is toch een beetje een soort coach geweest ook in die zin. Maar ik heb dat natuurlijk nooit echt zo gezien of benoemd. Dus gewoon. Nee, maar wat is hij voor iemand los van wat hij voor jou was? Mm. Is hij een heel zachtaardig iemand? Of is hij een bot iemand? Of... is hij een... ja, hij is iemand waarbij je gewoon direct op je gemak voelt. Ja, dus heel open. En raar om zo over je beste vrienden te moeten praten eigenlijk. Maar hij is heel open. En ik kon met hem over dingen praten altijd... die ik misschien met mijn eigen leeftijdsgenoten... of mijn eigen vrienden moeilijker kon bespreken in Zwijndrecht... Op die leeftijd of zo. Ja, want dat is natuurlijk het gekke... dat je nog altijd gewoon die jongen uit Zwijndrecht was... die op dezelfde middelbare school zat... en nog neem ik aan dezelfde vrienden had als die je eerst had. Ja. Maar dat is natuurlijk inmiddels ook een soort ervaringskloof... tussen jullie kwam. Want jij had die soort krankzinnige coming-of-age-periode meegemaakt. Voetstappen zettend in Litouwen... Ja. Prijzen winnend, weet ik veel wat. Ja. Ja, en dat hadden je klasgenoten hadden dat gewoon niet meegemaakt. Nee, dus hij was daarnaast ook een klankbord van advies en steun. En steun. Ja, zullen we even naar een liedje luisteren wat jullie luisteren toen jullie samen in de auto door LE reden? Ja, dat is goed. Ik word het uitgelachen door mijn kinderen als ik LE zeg. LE. Ja, ik zeg het op het Nederlands. Noemen ze je dan een boomer? Ja, nou, dat stralen ze gewoon uit. Cigarettes on cigarettes, my mama think I stink. I got burn holes in my hoodies, all my homies think it stink. I miss my cocoa butter kisses. I miss my cocoa butter kisses. Cigarettes on cigarettes, my mama think I stink. I got burn holes in my hoodies, all my homies think it stink. I miss my cocoa butter kisses. Waar denk je aan als je dit hoort? Ja, ik denk aan door LA rijden in een cabriolet en sigaretjes roken en je gewoon de man voelen. Maar dat zijn momenten wel. Hoe lang geleden is dat? Ik ben meerdere keren met Jorik in LA geweest. Ik denk dat dit album, ik denk dat ik een jaar of 19 was of zo. Dus, ja, precies. Ja, 10 geleden wel. En is het leuk om met hen door LA te rijden? Ja, dat kan ik iedereen aanraden. Ja? Ja. Iedereen die kans krijgt, moet hem onmiddellijk aangrijpen met twee handen. Dat doen. Waarom? Ja. Nou ja, het is gewoon, it's a good time. Maar dit soort dingen, dit zijn gewoon zulke goede herinneringen. En ik heb zo meerdere herinneringen gewoon. En Jorik en ik delen veel muziek die ons doet denken aan bepaalde periodes. En dat is mooi gewoon. Ja, dus dit is er wel eentje van. Cigarettes on cigarettes, my mama think I stink. I got burn holes in my hoodies, all my homies think it stink. I miss my cocoa butter kisses. I miss my cocoa butter kisses. I Smoke a little something, but I don't inhale. Je kan ook zingen, Martijn. Nee, dat kan ik niet. Nee? Echt niet? Maar dit was niet vals. Oké, nou, dank je. Graag gedaan. I mean, normally you see Norma Jean with a kick it with farmer Phil, but these kids these days they get so hyper. Dat onbevangen, heb je dat nog steeds? Ja, kan een onbevangen iemand van zichzelf zeggen dat hij niet onbevangen is? Oh god, dat is een filosofische kwestie. Zeker is dat niks zeker is. Dus je zegt op het moment dat ik van mezelf zeg dat ik onbevangen ben, dan ben je al niet onbevangen meer. Ja. Of je bent het alsnog zonder dat je er bewust van bent. Nee, dat is een beetje filosofisch. Hoe wil je in het leven staan? Nee, niet zo ingewikkeld als het antwoord waar ik net mee kwam. Maar, ben je een ingewikkeld iemand? Nee, helemaal niet. Nee? Nee. Nee. Nee, ik ben best wel simpel van aard, denk ik. Ja. Dus? Dus. En dan had je in je droogje? Nou ja, gewoon. Ik ben gewoon heel praktisch opgevoed en oplossingsgericht en positief, optimistisch. En dat zijn wel een paar kenmerken die ik van huis uit heb meegekregen. En daar ben ik ook Dus je worstelt niet bovenmatig met het leven? Nee, niet bovenmatig, nee. Af en toe een beetje? Af en toe een beetje, ja. Soms is het leven niet zo gemakkelijk als je zou willen. Maar dat zijn denk ik de ups en downs die iedereen kent. Wat vind je moeilijk van het leven? Mijn leven wordt natuurlijk wel heel erg getekend door mijn werk. Dus waar ik moeite mee heb is de dynamiek die daarin zit. Zo elke keer in een project terechtkomen en daar induiken en heel erg geleefd worden wat betreft agenda's en drukte. En als dat afgelopen is, dan is het ook in één keer een soort stilte. Zuizende stilte. Ja, en dan ben je ineens aan jezelf overgeleefd. En dan moet je die periode loslaten waarin je veel mensen hebt leren kennen, vrienden hebt gemaakt. En die zie je dan ineens. Ja, dat is ook altijd met filmcrews, dat het dan een soort familie is voor 6 weken. Ja. En daarna zie je elkaar nooit meer. Ja, je toevallig weer bij een andere film elkaar tegenkomt. Ja, exact. Ja. Je werkt heel intens samen, wat natuurlijk heel, heel mooi is voor die periode. Maar als je dan daarna ineens thuis zit, waar je dan tijdens het draaien wel heel erg naar uitkijkt. Zo van, dan heb ik even rust. Maar ineens verandert de hele dynamiek van het leven. Daar heb ik soms nog wel moeite mee. Zo, ja. Om dat zo steeds te veranderen. Hoe je steeds in die snelkookpan wordt gegooid en er weer uitgehaald. En Ja. In en maar goed, uit. Nogmaals, ik ben dus niet daarin overmatig. Het is niet dat ik daar depressief van word of zo. Alleen soms ben je zo op zoek naar sturing of zo in het leven. Dat is het meer. Sturing? Ja, nou ja, dat je dus enigszins gestuurd wordt en dan weer niet. En dan moet je het zelf doen. En ja, is sturing het goede woord? Weet ik niet. Maar ja, dat je af en toe denk je, waar ben ik mee bezig? Of wat hoe nu verder? Of weet ik veel wat. Vind je eigen keuzes maken van wat je moet gaan doen in je leven? Wat moet je volgende rol zijn? Waar wil ik heen of zo? Nou, daar komt het dus ook denk ik een beetje vandaan. Dat je voor een groot deel als acteur afhankelijk bent van wanneer word ik gevraagd om auditie te doen of voor een rol. Of wanneer belt iemand me omdat hij het ziet zitten om met me te werken. En vervolgens word je in zo'n film gekieperd en dan ben je ook maar weer een beetje aan de goden overgeleverd. Nee, je kan je eigen stinkende best doen, maar het is toch, je bent toch, waar we het begonnen, je bent toch een klein radertje in het geheel. Ja, absoluut. Ondanks dat je met je kop in beeld bent. Ja. Maar nee, en afhankelijkheid is daar best wel een groot onderdeel van. Ja. En verhoudt zich dat goed met jouw karakter? Niet slecht, denk ik. Nee. Je kan dat wel. Ja. Je kan je wel in dienst van zoiets groots opstellen. Jawel, ja. Ja. Zoiets groots. Iets groots als een film? Ja. Ja. Jawel. Ja. Ja. Ja. Hoe ben je te spreken over Goodbye Stranger? Heb je zin in dat hij de wereld ingaat? Ja, mega. Ja? Ja, ik ben echt ontzettend benieuwd wat iedereen ervan vindt. En we hebben nu een aantal voorpremières gehad. De schrijver en de regisseur, Wander en Aaron, die zijn een hele tour aan het doen door het land met allerlei. Noemen ze hun achternamen daarbij? Aaron Rokes en Wander Teunis. Ja. Ja, Wander Teunis heeft het geschreven. Echt een waanzinnig script. Verbijsterend goede dialoog. Wat je niet heel vaak tegenkomt in. Dat voel je natuurlijk heel erg. Dat voel je heel erg. Het is een heel erg dialooggedreven film. Er zitten scènes in van 7, 8, 9, 10 pagina's. Dus bijna een soort toneelstukachtig. Zo hebben we het ook gerepeteerd. Echt met tekst kennen. Echt die scènes gaan repeteren. Was echt heel erg leuk en fijn om mee te werken. En ja. Nou ja, wat we eerder zeiden, voor mij is het proces al geweest. Dus dat was voor mij het meest interessant. Maar ik ben natuurlijk heel benieuwd wat die gaat doen. En, ja. Of mensen het leuk vinden. Ga je eigenlijk wel eens met een film waar je zelf in zit, dat je dan gewoon naar een of andere dinsdagavondvoorstelling in Tuschinski of zo gaat kijken van hoe het werkt in zo'n zaal? Heb je dat wel eens gedaan? Nee. Nee, echt niet? Nee. Zou jij dat doen? Nee. Nou, ik kan me wel voorstellen dat het dan weer heel anders voelt dan als je hem op een première of zo ziet. Gewoon tussen mensen. Ja, ja, ja. Met een zonnebril op en een plaksnor. Maar ik denk dat het gemiddeld gezien wel minder enthousiast is dan op een première. Ja, dus misschien moet je jezelf maar even in de illusie laten dat je elke keer weer in een meesterwerk speelt, wat na een première altijd zo is. Martijn Lakenmeijer, voor je ligt een tegel. Want dat hoort bij het corvée van Kunststof. Ja. Als je de grote eer hebt om hier te mogen zitten, ja, moet je ook een tegel inleveren voor het grote tegelarchief. Nee, dat wist ik toen ik eraan begon. Dus, dat wist je eraan begon. Dus als je A zegt, moet je ook B zeggen. En wordt het wat je van tevoren bedacht had, wat je erop zou gaan schrijven? Ja, zeker. Wat wordt het? Het wordt houd het simpel, dan is het goed. Houd het simpel, dan is het goed? Ja. Kan je mij even helpen? Is dat dan met D of DT? Nou, het kan allebei. Het kan imperatief, maar ik zou het zonder T doen. Ja, oh ja. Leef met vlag en wimpel, maar houd het simpel, denk ik nu. Nog even Wim de Bie indachtig, die we hier een tijdje geleden herdachten. Ja. Houd het simpel, dan is het goed. En dat geldt voor acteren, maar dat geldt voor het leven zelf ook, heb ik het idee. Hè? Ja. Ja. Ja. Oké, Martijn. Nou, ik hoop dat je onbevangenheid, zo je die nog hebt, zo goed mogelijk kan koesteren. Ja. Ik hoop dat je nog heel veel mooie rollen gaat spelen. Dankjewel. Ja, Willem-Alexander. En ook in een soort BBC-kostuumdrama ook nog, hè, geloof ik. Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, ja. Heb je al gedaan, hè? Heb ik al gedaan, ja. Ja. Nou, die carrière van jou, dat komt helemaal goed. Dat zit wel hartstikke goed. En nou, tot de volgende. Dankjewel, man. Dankjewel. Dank u wel, meneer Lakenmeijer. Op naar een Oscar, of toch maar niet? Dit was Kunststof. Dank voor het luisteren. Morgen om 7 uur zijn we er weer. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Ik zag echt niet hoe ik uit die schulden moest komen. Tot er iemand van GGN langskwam. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Zo komen we in een vroeg stadium bij mensen thuis om samen een passende oplossing te vinden. Dat voorkomt extra juridische kosten. Kijk op ggn.nl/thuisbezoeken. GGN. Sociale incasso levert meer op. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. Mooi dat je er bent, want bij mij voelen otter en vuurvlinder zich thuis. Ontdek ze zelf. Ik ben National Park Werenbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Geen haast, ik neem de tijd. Ik fiets naar school, alle buurt.